Galatia bab 3. He wong Galatia kang bodho, sapa to kang blithuk kowe? Yesus Kristus kang kasalib iku rakwus katerangake kanthi gamblang ana ing ngarepmu. Kang arep tak ngerteni saka kowe mung iki. Apa anggonmu wus padha nampani roh iku marga saka nglakoni angger-anggering toret? Apa marga pracaya marang pangundangi Injil? Apa nganti semono budomu? Kowe wis miwiti kalawan roh. Apa kowe saiki arep mungkasi kalawan daging? Apa muspro wae kabeh kang wis padha kok alami kang samono akehe iku? Mongso yen muspro. Dadi saiki kepriye? Apa panjenengane kang maringi roh marang kowe nganti luber-luber? Lan nindakake mukjizat ana ing antaramu, anggone nindakake mangkono iku marga kowe nglakoni angger-anggering toret apa marga pracaya marang pangundanging Injil. Iya, kanthi patrap mangkono iku anggone Abraham pracaya marang Allah, sarta iya iku kang jalari kaanggep bener dening Allah. Dadi kowe ngerti menawa wong-wong kang urip saka pracaya iku padha dadi putrane Abraham. Lan kitab suci kang sadurunge wis sumurup menawa Allah nganggep bener marang wong-wong kang dudu Yahudi marga saka pracaya, wis luwih dhisik martakake kabar kabungan marang Abraham. Iyo ana ing sira saking bangsa bakal diberkahi. Dadi wong-wong kang urip saka pracaya ya iku kang padha diberkahi bebarengan karo Abraham kang pracaya iku. Awit wong kabeh kang uripe saka ayahaning angger-anggere toret iku kabawah ing laknat. Sabab ana tulisan mengkene, kena ing laknat wong kang ora setya anggone nglakoni samubarang kang katulis ana ing kitab angger-anggering Toret. Lan iya wis cetha yen ora ana wong kang kaanggep bener ana ing ngarsane Allah marga saka nglakoni angger-anggering Toret. Awit wong kang kaanggep bener iku bakal urip marga saka pracaya. Awit angger-anggering Toret iku dasare dudu iman. Nanging sapa kang nglakoni angger-angger iku bakal urip dening angger-angger. Kristus wis nebus kita saka laknate angger-anggering toret, srana jumeneng laknat piyambak marga saka kita. Sabab ana tulisan mangkene, kena ing laknat saben wong kang digantung ing kayu salib. Yesus Kristus wis nglampahi iku supaya berkai Abraham ono ing panjenengane sumrambah marang bangsa-bangsa liya. Temahan marga saka pracaya kita bisa nampani roh kang kaprasetyaake. Para sedulur, becike aku dak nganggo conto padinan. Layang wasiat kang wis kaapsahake iku sanadyan saka manungsa, ora ono wong kang bisa mbatalake utawa nambahi. Ana dene prasetyo iku kabeh kapangandikaake marang Abraham lan marang turune. Panjenengane ora ngendika marang turun-turune kang kaya-kaya ateges wong akeh, nanging mung wong siji. Lan marang turunmu yaiku Kristus. Maksudku yaiku prasetyo kang sadurunge wis kaapsahake dening Allah iku ora kena dibatalake dening angger-anggering toret kang lagi ono sawise 430 taun nganti prasetyo iku ilang kekuatane. Sabab menawa kang kaapsahake dening Allah iku asale saka angger-anggering toret, mestine iku asale ora saka prasetyo, nanging malah marga saka prasetyo. Allah wis maringake sih rahmate marang Abraham. Yen mangkono, apa maksude angger-anggering toret iku? Iku katambahake awit saka anane panerak-panerak nganti tekani turun kang dikersakake ing prasetya iku lan angger-anggering toret iku kaparingake lumantar malaikat-malaikat marang astani sawijining pantoro. Dene anggone jumeneng pantoro iku ora mung makili wong siji wae, mongko Allah iku siji. Menawa mangkono, opo angger-anggering toret iku suloyo karo sakei prajanjining Allah, babar pisan ora. Sabab saupomo angger-anggering toret kang kaparingake iku bisa nguripake, mestine opo kang bener iku pancen tuwuh saka angger-anggering toret. Nanging kitab suci wis ngurung samu barang marang pamengkuning dosa, supaya awit saka pracaya marang Yesus Kristus, janji mau kaparingake marang wong kang padha pracaya. Nanging sadurunge pracaya iku ana, kita kawengku ing pangreksane angger-anggering toret, kakurung nganti pracaya iku wis kababar. Dadi angger-anggering toret iku minangka panuntun kita nganti Kristus rawuh, supaya kita kaanggep bener marga saka pracaya. Nanging saiki bareng kita wis pracaya, wis ora kabawah maneh ing pangreksane panuntun mau. Sabab marga saka pracaya marang Yesus Kristus, kowe padha dadi putrane Allah. Awit kowe kabeh kang padha kabaptis ana ing Kristus, wis padha ngrasuk Kristus. Ing bab iki ora ana wong Yahudi utawa wong Yunani, ora ana batur utawa wong mardika, ora ana lanang utawa wadon. Awit kowe kabeh padha dadi siji ana ing Kristus Yesus. Mongko yen kowe kagungane Kristus, ateges kowe padha dadi traing Abraham lan padha dadi ahli waris miturut prasetyane Allah.